Вы слухаете радио «Свобода». У Менску 21 година. У праскай студыі Алена Ціханович, вітаю вас. Александр Лукашенко мае шанс быць запрошаным на наступны саміт еўразвязу ў Празе. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім выбарчым участку. Беларускія інваліды скардзяцца, што па-ранейшаму большасць будынкаў і гарадскога транспарту застаюцца для іх недаступнымі. Гэта іншае пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У праскай студыі навінаў Юры Дракахруст. А сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз абнародаваў планы фінансавай дапамогі шэрагу постсавецкіх краінаў па меры 600 мільёнаў еўра. Абнародаваная праграма «Еўразвязу. Усходняе партнерства» прадугледжвае ўмацаванне сувязяў з Украінай, Грузіяй, Азербайджанам, Арменіяй і Малдовай, а таксама магчыма з Беларусію, калі афіцыйны Менск пачне праводзіць дэмакратычныя рэформы. Міністры замежных справаў краінаў НАТО пацвердзілі, што падтрымліваюць планы з ЗША размясціць у Еўропе элементы амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Усе 26 міністраў падпісалі ў Брусэлі заяву, у якой выказаліся за размяшчэнне ракет-перахопнікаў у Польшы і радыёлакацыйнай станцыі ў Чэхіі. Таксама сёння міністры краінаў НАТО пагадзіліся пачаць паступовае аднаўленне кантактаў з Расіяй, замарожаных пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію ў жніўні. На сустрэчы ў Брусэлі было заяўлена, што НАТО чакае ўступлення Альбаніі і Харватыі ў паўночнаатлантычны альянс да красавіку 2009 году. Міністры замежных справаў краін НАТО таксама пагадзіліся ў тым, што Украіна і Грузія ў перспектыве далучацца да альянсу, аднак пакуль што не прапанавалі названым краінам пляну дзеянняў для падрыхтоўкі да ўваходжання ў НАТО. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Пакістан зрабіць тэрміновыя рашучыя крокі ў супрацоўніцтве з Індыяй для расследавання нападаў у Мумбаі. Напярэдадні Індыя накіравала Ісламабаду запыт на выдачу больш як 20 падазрываных у нападзе на Мумбай. Паводле індыйскіх уладаў, падазраваныя жывуць на тэрыторыі Пакістану. У сваю чаргу пакістанскі прэзідэнт Асіф Алі Зардары заявіў, што ў тым разе, калі з'явіцца сведчанне дачынення да нападаў у Мумбаі пакістанцаў, іх будуць судзіць у Пакістане. У выніку тэрарыстычных нападаў у Мумбаі загінулі звыш 180 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эканамічны крызіс перастаў быць пудзелам з выпускаў навінаў. Ён адбіваецца на большасці беларускіх прадпрыемстваў, амаль на кожным сямейным кашальку. Сёння мы падамо аналіз афіцыйнай статыстыкі стану беларускай эканомікі, а таксама ў сувязі з сусветным днём інвалідаў пагаворым і пра тое, ці атрымалі кампенсацыю і дапамогу тыя людзі, што сталі інвалідамі падчас выбуху 4 ліпеня ў Менску. Адна з іх – Лілія Мельнік са старых дарог, якая перанесла ўжо 3 аперацыі, кажа, што ніякай матэрыяльнай кампенсацыі пакуль не атрымала. Ну, у меня проблема нога не гнется, то есть сгибается только на 40 градусов и все. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцию делать мне в Бравлянах, потом передумали, сказали, еще надо съездить раз в Аксаковщину. Проблемы инвалидов и іншие темы на протягу ближайших 25 хвилинов. Заставайтесь с нами. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Феррера-Вальднер. Еўракамісія мае намер прапанаваць Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. У перспектыве для грамадзянаў краін-удзельніц палітыкі ўсходняга партнерства прапануецца адмена візавага рэжыму і стварэнне зоны свабоднага гандлю.

Только за кастрычник валютная выручка белорусских предприемств снизилась на 16%. Это самый низкий показник от початку 2008-го. Вот что каже керавник одного из российско-ориентованных унитарных предприемств Леонид Каравай. С экспортом очень-то неприятно. Можно арбитрить, но от этого выручки не прибавится. Россияне возьмут, давай им на реализацию, но когда ты выручку эту получишь, покрыто тайной. За что людям выдавать зарплату, за что оплачивать электроэнергию. МАЗ, БелАЗ, Калийный, Тракторный поддержат. А обычное предприятие, и так у нас немного-то было своих денег, все на кредит. Усё больш прадукцыі перакачовае з канвейеру наўпрост на склады. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за 10 месяцаў 2008 году запасы гатовай прадукцыі выраслі на 43%. Згодна са звесткамі на пачатак лістапада, на складах назапасілася прадукцыі больш як на 2 мільярды даляраў. Цяпер, як кажа кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, гэтыя сродкі фактычна замарожаныя. Оборотку надо беречь в таких ситуациях кризиса, как прошлые кризисы учат. То, что это коснется, безусловно, сокращение будет у нашего экспорта в Россию. Проблема с Украиной, расчеты встали из-за действий Центробанка Украины. Там есть проблема, как рассчитаться даже с украинскими поставщиками, которые в Беларусь что-то везут. Целый ряд таких проявлений уже есть. За апошний час были істотна откорректованные индексы коштов и тарифов на послуги жилево-коммунальной господарки. Так, индекс оплаты послугов электрозабеспечения склал 119% у поравнанні со студенем кастрычником 2007 году. Водозабеспечение 121,5%. Газозабеспечение 190%. А увод у эксплуатацию жилья увогуле поставил рекорд, снизившийся у кастрычнику поравнально с вераснем больш як у 5 разов. Расказваў Ігар Карней. Праз паўхвіліны пра адказ Менску на рашэнне Расіі будаваць нафтаправод у абыход Беларусі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння з начной свабоды вы даведаецеся, хто сёлета стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі «Залаты апостраф». Прагучыць інтэрв'ю з былым палітвязням Сергеем Парсюкевічам, а таксама аўтарам «Свабоды» мастацтвазнаўцам Вячаславам Ракіцкім. У даследаванні «Свабоды» пра беларускамоўныя калядна-навагоднія паштоўкі, календары і нататнікі. Выслухайце «Радыё Свабода». Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Каментатары кажуць пра чарговы абмен уколамі паміж Расіяй і Беларусю ў нафтагазавых спрэчках. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Штогод Расія прапампоўвае праз беларускую тэрыторыю на захад да 9 мільёнаў тонн нафтапрадуктаў. Тарыфы на гэтыя паслугі не мяняліся з 2005 году. І вось 28 лістапада Мінэканомікі прыняў пастанову, паводле якой базавыя тарыфы падымаюцца больш як на 52%. Новыя тарыфы пачнуць дзейнічаць з 1 студзеня. Ці звязаны гэты крок з рашэннем расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна аб будаўніцтве нафтаправоду ў абыход Беларусі? Пра такое распараджэнне стала вядома 1 снежня. У Мінэканомікі свабодзе нагадалі, што пытанне пра прывядзенне тарыфаў у адпаведнасць з часам было пастаўлена яшчэ ў траўні. Нашы адмыслоўцы ўзгаднілі з Расійскай федэральнай службай тарыфаў новую методыку налічэння тарыфаў, і пастанова стала вынікам гэтай працы, паведаміла крыніца ў міністэрстве. Вядомы беларускі эканаміст Леніс Заіка мяркуе, што прыняцце транзітных тарыфаў – гэта адказ на планы Расіі абысці Беларусь. Михаил Григорьевич решил показать, что раз так, терять больше нечего. В принципе, надеяться на какие-то радужные перспективы смысла нету. И поэтому включать механизм роста тарифов. Больше брать россиян за транспортировку нефти. Расійскія крыніцы паведамляюць пра зніжэнне здабычы нафты ў Расіі. Ці не прывядзе падвышэнне тарыфаў на транзыт праз Беларусь да адваротнага выніку, да зніжэння транзыту і падзення прыбыткаў ад гэтага выгаднага бізнесу. Леніт Заіка мяркуе, што такая пагроза існуе. Реакция обидевшегося президента и там руководителей на стратегические решения России. Выгоды какой-то экономической, мы, в общем-то, выиграем там 5-6 миллионов. Ну и что это за деньги? Ерунда. Паводле Леніда Заікі, Расія зробіць выгляд, што нават не заўважыла гэтага уколу з боку Беларусі і свайго рашэння пра будаўніцтва нафтаправоду ў Нечапрыморск не зменіць. Палітолог з Москвы Андрей Суздальцев тлумачыць рашэнне беларускага боку складанай сітуацыі, у якую патрапіў Александр Лукашенко як палітык. Ему нужно доказать политическому классу Беларуси, что он нужен, что он необходим, что он может с Москвой воевать,

совывайся сам на вазку, грозит и по пяску, ты нанимай таксі, а потом лапу сати. Боже, накажи, треба, каб ты депутаты, які от інвалідов отвернулись, на нашем месце опинулись, обурався інвалід Курневич з Борисова. Барацьба з корупціонерами у вышэйшых эшалёнах улады, якую распачаў Александр Лукашенко, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды». По заявлению президента, граждане Белоруссии познакомились с главными фигурантами коррупции. Судить их не надо. Недвижимость экспроприировать. Самих на работу в сельское хозяйство. Снегира в агрогородок Александрия на животноводческий комплекс. И предоставить работу операторами по уборке навоза. Оплата труда согласно штатного расписания. Протягиваем программу наступным выказыванием. Когда вам поступает звонок про пустые кастрюли от алкашки, то вы передаете как гимн. Когда девчины собрались судить коммунизм, тоже плачете по их, что им объявлена вымова за вранье, и что они в этих вопросах совершенно безграмотны, и не знают, что предусматривала система коммунизма. Но наши слова, свои мнения и своих однодумцев, а их много, то есть тех, кто жил при коммунизме, вы обошли, потому что мы били вам в глаз. Нам обидно слушать, когда вашу дудку, то принимаете как родных, а вранье комментируете с радостью. Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада. Вот тогда вы заработаете по-иному. Ибо, как говорил Лукашенко, вы слишком заелись. Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня на Радио Свобода Максим Винярский. Мы готовы вмагаться за то, как любой пункт гледжения имел право на гучание в любом эфире. Эти пропоновы лепей, как гучали отразу до всех СМИ. Может, вельми добре было бы, коли он поспробовал, навод с таким комментарием, який будет больше-меньше русле державной пропаганды, дозвониться на державные рады, чи попасть на державное телебачение. Шановні слухачі, нагадаем, што телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Еще Владимир Путин, будучи президентом России, предлагал нашему проводеру, хочешь получать энергоресурсы по нашим ценам, входи в состав России, будешь у нас губернатором. Рыгорыч, конечно, смекнул, чем ему это грозит, и, естественно, отказался, потому что лучше быть королем в маленькой Беларуси, чем губернатором в большой России. И он стал непримиримым борцом за независимость Беларуси, а если сказать поточнее, борцом за свое кресло. Более точного определения, как в убогой Белоруссии белорусы живут у Бога, не придумаешь. Если бы 14 лет назад президентом Белоруссии стал Зенон Поздняк, не была бы Беларусь такой убогой. По-ранейшему чакаем ваших звонков на номер аутоотказнику Минску 266-39-52. Ну а зараз международная тема. Учора міністры замежных справ краін сябраў НАТА пастанавілі размарозіць адносіны з Расіяй і ўзнавіць супрацоўніцтва ў рамках камісіі НАТА-Расія. Гэтае супрацоўніцтва было прыпыненае пасля ўзброенага расійска-грузінскага канфлікту. Еўрапейскія краіны сябры НАТА таксама не пагадзіліся на запрашэнне Грузіі і Украіны ў альянс. Пра гэта мы гаворым з аглядальнікам свабоды Яна Максімюком. Ян, ці абазначае гэта, што Маскве ўдалося ўсё-такі заблякаваць уступ Грузіі і Украіны ў НАТА? Калі гаворка ідзе пра перспектыву на некалькі бліжэйшых гадоў, дык напэўна так. Асабліва Грузія мае права адчуваць расчараванне гэтым крокам Еўропы. Па-першае, таму, што большасць звычайных грузінаў хочуць членства сваёй краіны ў НАТА. Па-другое, таму, што большасць грузінаў лічыць, што калі б вясною Грузію запрасілі ў НАТА, гэта значыць, прадставілі ён план дзеяння дзеля набыцця членства ў альянсе, дык расійская вайсковая інтэрвенцыя ў жніўні магла б і не здарыцца. Што тычыцца Украіны, дык там большая звычайных украінцаў не хоча членства ў НАТО, а таму-то пра нейкае агульнае расчараванне нельга гаварыць. Можна гаварыць пра расчараванне сярод кіруючай эліты, асабліва тае вакол прэзідэнта Віктара Ющэнкі, які адназначна паставіў на еўрапейскую карту коштам адносінаў з Масквой і, здаецца, нічога не выйграў. Ну, але ў перспектыве нейкіх 10 гадоў, я лічу, абедзве краіны маюць шансы значна прасунуцца на шляху да НАТО і стаць або паўнапраўнымі членамі альянсу, або быць на парозе ўступлення. Ян, а што апошняе рашэнне міністраў замежных спраў НАТО будзе абазначаць для сусветнай палітыкі? У першую чаргу гэта абазначае пашырэнне палітычных разыходжанняў паміж Вашынгтонам і Брусэлем. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс была фактычна адзіным палітыкам на ўчорашнім спатканні НАТО, які выступаў за прадстаўленне Тбілісі і Кіеву перспектывы членства ў альянсе. Але паколькі ў студзені ЗША будуць мець ўжо новага прэзідэнта і новага дзяржсакратара, дык і Кандаліза Райс надта не настойвала. Карацей кажучы, Маскве ўдалося ўбіць клін у бясхмарныя палітычныя адносіны Брусэлю з Вашынгтонам, і новай адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы прыйдзецца яго неяк выбіваць, у дадатак да іншых клопатаў у амерыканскай палітыцы. Мяркуе Ян Максімюк. Пасля выпуску навінаў фрагменты онлайн-канферэнцыяў гэтага году. В эфире «Свобода». У Менску 21.30. У праскай студыі навінаў Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Еўрапейская камісія прапанавала палітыку ўсходняга партнерства шасці пастсавецкім краінам – Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Усходняе партнерства прадугледжвае ў прыватнасці стварэнне Еўрапейскай свабоднай эканамічнай зоны. Прапанова Еўрапейскай камісіі аб удзелі ў палітыцы ўсходняга партнерства актуальныя для Беларусі, аднак краіна, каб стаць удзельніцай гэтай палітыкі, павінна адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта заявіла сёння камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Беніта Феррера-Вальднер. Паводле яе, калі дзеянне візавых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў у красавіку 2009 году будзе паўторна прыпыненая альбо знятая, Александра Лукашэнку запросяць узяць удзел у саміце палітыкі ўсходняга партнерства. Саміт мае прайсці ў Празе ў красавіку наступнага году. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Штогод Расія перапампоўвае праз беларускую тэрыторыю на захад да 9 мільёнаў тон нафтапрадуктаў. Арганізатары рыхтаванага на 15 снежня маршу прадпрымальнікаў заявілі, што падчас акцыі будуць выстаўленыя патрабаванні выключна эканамічнага характару. Мэта акцыі не палітычны пратэст, а вырашэнне праблем прадпрымальнікаў, заявіў старшыня аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. В эфіры «Свабода», на чарзе «Міжнародныя падзеі». Міністры замежных спраў краін НАТО пацвердзілі, што падтрымліваюць планы ЗША размясціць у Еўропе элементы амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Таксама міністры пагадзіліся пачаць паступовае аднаўленне кантактаў з Расіяй, замарожаных пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію. На сустрэчы ў Брусэлі было заяўлена, што НАТО чакае ўступлення Альбаніі і Харватыі ў паўночна-атлантычны альянс да красавіка 2009 году. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Пакістан зрабіць тэрміновыя рашучыя крокі ў супрацоўніцтве з Індыяй для расследавання нападаў у Мумбаі. Райс знаходзіцца ў Дэлі, спрабуючы аслабіць напружанасць у індыйска-пакістанскіх дачыненнях. На поўначы Гішпаніі ў краіне баскаў пры нападзе, як мяркуецца, які ўчынілі сепаратысты з групоўкі ЭТА, загінуў чалавек. Улады Таіланду заявілі, што міжнародны аэрапорт Бангкоку пачне працаваць чацвер, пасля 8 дзён блякады прыхільнікамі апазіцыі. Вяртанне дадому чакаюць амаль 350 тысяч замежных турыстаў. Еўразвяз аб'явіў, што з наступнага тыдня яго спецыяльная флятылія пачне ля ўзбярэжжа Самалі аперацыі супраць піратаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе адна з перадачаў, прысвечаных вынікам году. Самыя цікавыя адказы на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на сайце Свабоды. У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергія Луканіна. Пытанні чытае Сергій Навумчык. 23 студзеня актывіста Малдога фронту Змітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду. Ведаеце, я як хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так альбо будзе інакш. Перакананы ў адным, беларускае грамадства выспявае да хуткіх пераменаў, глыбіня эмоцій якіх залежыць толькі ад нас. Жадаю не рабіць памылак непрадуманых. У 2011 годзе Александру Мілінкевічу споўніцца 64 гады. Пагадзіся, што для пасавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі? Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якою няма магчымасцяў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым. Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як тваё здароўе і чым будзеш займацца далей? Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Александра Мілінкевіча за свабоду. 5 лютага быў вызвалены з-пад варты яшчэ адзін моладзевы лідар Артур Фінкевіч. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Змітром Дашкевічым былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакше не магу назваць тое, што робіцца. І яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будзьце пільнымі. Не дапускайце да ўлады нядобрых людзей. І нізкі паклон і пажаданне добрага здароўя вашым бацькам. Дзякую вялізна за добрыя словы, за парады. Але тым не менш, што я, што Зміцер, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца. А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі? А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо кантынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. Чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі. На пачатку году удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» палітолог Валер Булгакаў. Па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма? Думаю, ніхто. Чаму? Знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў в адным стагорскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб падтрымаць размову, я запытаўся, творчасці якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць, пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзены, напрыклад, апавяданні Барыса Сачынкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць узман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікавая Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвед, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Его подменяют анахроничная литература, самопринижальные крики об допомозе и спекуляции вокруг особы первого белорусского президента. От белорусской литературы два бича – графомания и провинцийность. До расцвета первой приклали свою руку две околичности. Мотоскированная культурная политика советской державы, при якой белорусские письменники перетворались у ее клиентов альбо были физично вынищены. И тяжар национальной традиции, якая долгий час допускала поширение белорусской национальной свядомости только при допомозе мастацкого текста. У вынику часом сдается, что у чисто колькостном плане белорусскомовных письменников в 20-м стагодзе было не так уж и мало в поравнании с литературами соседних наций. Але при этом забываются додать, что яны рекрутовались только с того пласта белорусского громадства, для якого нечто значило национальная идея, а он, в свою чергу, николи не перевышал пары десятков процентов от усяго белорусского громадства. Другий бич – провинцийность. Белорусские творцы посвядомо марать об ситуации, коли их будут узнагороживать за сам факт публичного промовления по-белоруску. При этом они не хочут зразуметь, что литература, якая ставит мэты умацавання национальной свядомости альбо выкрыццё, тут такая цитата, кривавого гибридского режима, может быть цікавой одно в межах Беларуси. Каб здобыть международное признание, литература с необходимостью мая быть трансгрессивной. Я меркую, что первый белорусский нобелевский лауреат в галине литературы, як и Архан Памук, будет иметь заходную гуманитарную эдукацию, вольно говорить на основных заходних мовах. Ваш прогноз. Ці потрапить хоть один представник оппозиции у палату представников на будущих у двукосі выборах? Не для того Лукашенко выборы проводить, каб на их перемагали представники оппозиции. Спадар Валер, ваша думка про гучные заявы керовника краины относно будовництва атомной электростанции и наогул, что до темы мирного атома у Беларуси в свете? На конт мэтазгоднасці я в целом разделяю позицию польских правых, якія у своем часе назвали росквіт зеленых у Нямеччине, як вынік рэзкае згортвання атомных электростанции и повлечение залежности Немеччины от российского газа самой поспеховой операции советских спецслужб. Иншая речь, что нашим правителям тут бракуя рашучасти. Они не так хутка здольны принять решение по АЭС, як на конт ликвидации, например, белорусскомовного школьництва, теперь следу активистов политической оппозиции в Беларуси. Валер, я тут поспрачалася, что белорусский народ николи не повстанет супрать режиму, грубо формулюючи. А вы некали писали, что повстане только коли Лукашенко почне поедать немовлят. Ці набралися вы с той поры оптимизму? Тут тонкость у нюансах. Что дня белорусы повстают супрать режиму, говорючи публично по-белоруску, отдаючи своих деток у белорусские клясы, клеючи до своих авто погоню у бил чорно-белые стяги. Вы, мабыть, маете на увазе перемогу над режимом. Але для этого потребны узровень национальной солидарности и консолидации, яким наша нация покуль не может похвалиться. Тому ободвым бокам, як уладному, так и оппозиционному, есть над чем працевать. Спадар Валер, як вы оцениваете спробы батьков утворять белорусскомовные группы и садки? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі? Толькі так і можна змагацца, калі вы толькі не палітычны актывіст і не кніжны выдавец. Тут беларусам ёсць над чым працаваць. Нашы гісторыкі не любяць афішаваць факту, што пад канец існавання міжваеннай Польшчы ў гэтай дзяржаве было амаль 500 украінскіх школаў і 0 беларускіх. Праз 50 гадоў гэта мела плёнам пераход Украіны да дэмакратыі, рэзкі паварот Беларусі назад у аўтарытарнае мінулае. На вашу думку, адкуль пайшоў Лукашэнка і чаму ў нашым грамадстве існуе забарона ператварэння несвядомых беларусаў у беларускамоўных з развітай нацыянальнай свядомасцю? Як вам падаецца, чаму ў Лукашэнкі такая нянавісць да беларускай мовы і культуры? На вашу думку, калі адбудуцца перамены ў Беларусі, што будзе іх перадумоваю? Ставление Лукашенко до нашей мовы и культуры в целом не отрознивается от огульно принятого в нашем громадстве. Как и большиня белорусов, Лукашенко воспринимает белорусскую мову как нечто культурное и необовязковое. Как политик, он протягивает линию, коли наша мова была у всего только объектом манипуляции и умацавания политической легитимности. Треба отмовиться от утопичных уявлений у периода расцвета национального демократичного руху, что кубка опантанных белорусчины людей, завоевавших депутатские мандаты, может сверху белорусизовать наше громадство. Перемена наступит одно тогда, когда аккурат снизу наша мова перестанет быть объектом кпинов. Каб гэтага досягнуть, потребная тяжкая и шматгадовая культурная праца, якая не одразу даст эффект. Будучиня Беларуси у наиближайшие пару десятков годов будет разгортываться, на мой погляд, по двух наибольш верогодных сценарах. Первый означает умацавание статуса Беларуси як клиенты, як державы клиенты России. Другие – перетворение Беларуси во усходноевропейскую державу на кшталт Молдовы. Для гэтага необходная змена политической администрации. При першем и по другим сценарии Беларусь не будет членом Европейского Союза. Меня обурая шуканство наших аналитиков, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць. У пачатку году пастыры больш чым 40 беларускіх церкваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказвалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія церквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў? Я ацэньваю гэты закон як вельмі рэакцыйны. Толькі некалькі прыкладаў. Артыкул 25 жорстка размяжоўвае месцы, дзе можна і дзе нельга сумесна маліцца ці пакланяцца Богу. Напрыклад, маліцца можна ў крэматорыях, на могілках, у месцах паломніцтва і ў цэрквах ці ў культавых будынках. У іншых месцах сумесна маліцца можна толькі з дазволу мясцовай улады. З гэтага артыкула вынікае, што нават у сваім прыватным жытле нельга маліцца сістэматычна. У беларускім законодавстве термін «сумесна» не растлумачаны. Колькі гэта? 3, 5 ці 15 чалавек? Напрыклад, ёсць сям'я вернікаў у 3 чалавекі, якія моляцца ў сваёй кватэры. А па дзеючым законодавстве, калі 2 і больш чалавека заспеюць за сумеснай малітвай без дазволу ўладаў, іх могуць прыцягнуць да адказнасці па адпаведным артыкуле адміністрацыйнага кодэксу за парушэнне закона аб масавых мерапрыемствах. І яны могуць быць пакараны ад штрафу ў памеры да 1 550 000 рублёў ці арыштам да 15 сутак. Дык вось, калі сям'і з 3 чалавек хоча сістэматычна не радзей 2 разы на год маліцца ў сваёй кватэры, яны павінны атрымаць дазвол мясцовай улады. І яшчэ прыклад. Толькі за апошнія 1,5 гады тройчы пратэстанцкія святары былі кінутыя за краты за тое, што ў сваіх хатах сумесна з іншымі вернікамі маліліся да Бога. Я чытаў, што пратэстанты зрабілі вялізны ўплыў на беларускую культуру і права. Дастаткова прыгадаць статуты Вялікага княства Літоўскага. Да першага меў дачыненне Скарына, да другога Мікалая Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай? На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя царквы, дзе багаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых царквах ёсць асобныя дні для спецыяльных багаслужэнняў на беларускай мове. У многіх царкваў вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі багаслужэння. Што тычыцца мяне, дык на маю думку, калі ты жадаеш, каб Бог моцна цябе выкарыстоўваў на беларускай зямлі, ты павінен любіць беларускіх людзей, беларускую гісторыю і, вядома, беларускую мову. Гэта быў фрагмент онлайн-канферэнцыі з юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся цягам гэтага году ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабоды». Ну, а зараз неўзабаве экспертыза «Свабоды». Спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкруцтвы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» будзе праводзіцца ў Менску. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэтую перадачу слухайце заўтра, а зараз на чарзе чарговая экспертыза свабоды па выніках году. Як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. А апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэтую новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб. Можна сказаць, што і адчула, можна сказаць, што і не адчула. З боку гледжання фармальна, з юрыдычнага, у нас на тэрыторыі Беларусі яшчэ да сённяшняга дня тэрарыстычных актаў не зарэгістравана. Справа па гэтаму выбуху была ўзбуджана па злоснаму хуліганству. З другога боку яшчэ ёсць факты. Выбух быў, каля 50 чалавек пакалечана. Многа пра гэта гаварылі, але апошнім часам, калі людзі выйшлі з бальніцы, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Трэба заўважыць, што апошнім часам такія цяжкія крымінальныя злачынствы, як выбухі ў Віцебску, ў Мінску, як забойства Мікалуцкага і іншыя, маюць палітычную афарбоўку. А калі гэты злачынствы маюць палітычную афарбоўку, то яны вельмі цяжка раскрываюцца. Яшчэ на сённяшні дзень у Беларусі ні адно з іх не раскрыта. Ні віцебская, ні мінская, і нават не магілёўская. Ну, ёсць там нейкі чалавек падазроны, які пакончыў жыццё самагубствам, знаходзячыся ў калоніі. Але хто быў заказчыкам? Справа да канца такі не высветлена. Як бы гэтыя злачынствы не называлі, хуліганствам ці па-іншаму, але тэрарызм ўжо прыйшоў і на нашу тэрыторыю. Аб гэтым таксама ведаюць людзі. І многія ўжо гэта адчулі на сабе, калі іх апытвалі, калі бралі адбіткі пальцаў рук і так далей. Нікуды ад гэтага не дзенешся, яно ёсць. Гаспадар Костка, а вы як лічыце, ці адчула беларускае грамадства, ці адчула ўлада гэтую сітуацыю, што тэрарызм прыйшоў у краіну? Я тут с чем-то погаджаюсь, с чем-то не погаджаюсь с подаром Вячеславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, в том лику, что вот Вячеслав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого у подъезда взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за який отказ взяла белорусское вызволенчое войско. Выбух у Витебску, выбух у Минску. Этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде. Это форма барацьбы пэўных кланаў. У гэтым сэнсе можна казаць, што 4 вот этих акта, які я нагадаў, гэта былі акты тэрора, тэрарызма. Але калі казаць пра апошні выбух у Менску, то я не думаю, што тут была мэта нейкага ўплыву і прамаху на жыццё і здароўе галавы дзяржавы. Скорей всего, это была нейкая форма, метад разборак паміж пэўнымі кланамі. Я не лічу, што тэрарызм прыйшоў, але метады тэрарызму яны выкарыстоўваюцца ў гэтай барацьбе ў Беларусь. Ніякое это не хуліганства. Калі прысутнасці главы дзяржавы, пры масавым сцячэнні народу, пры правядзенні палітычнай акцыі святкавання Дня Незалежнасці адбываецца выбух. Ніякае это не хуліганства. У гэтым ёсць пытанне, чаму спрабуюць тэрарыстычны акт перафарбаваць у нейкае хуліганства? Каму гэта выгадна? Ідзе нейкая гульня па зніжэнню накала ў гэтым сэнсе. Паўплывала гэта ці не, я думаю, грамадства наша амаль не адрагавала на гэта за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце. Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вернеце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім іншая сітуацыя. Не здзіўляе з'яўленне ў менскім метро міліцыянтаў з металашукальнікамі. Але пойдзем далей. Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Ці падарвала гэта грамадска-палітычную стабільнасць у краіне? Як гэта адбілася на прэстыжы ўлады, якая ганарылася стабільнасцю, прэстыжы асабіста Лукашэнкі? Спадар Грыб. Я мяркую, што значна на грамадскую думку, на эту стабільнасць, на беларускую ладу, гэта не аказала вялікага ўплыву. Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Першая, большасць нашых людзей слухаюць і глядзяць перадачы нашых сродкаў масавай інфармацыі. І заходзячы з таго, як аб гэтым там размова вядзецца, а там ўсё было запэўнена, што гэта ніякі не тэракт, што гэта злоснае хуліганства, і што не хвалюйцеся, што мы тут усіх хутка зловім, разбярэмся і вам усім пакажам, і прыкладна накажам, каб другім было, як кажуць, непавадна. У беларускам грамадстве гэта нейкіх незвычайных ілі актыўных меркаванняў, там думак, яно не набыло. Правда, з другога боку, калі пачалі весці следства па гэтым справах, то многія людзі апынуліся ў якасці падазроных, якім прапаноўвалася даць тлумачэнне, дзе яны былі, што яны рабілі ў гэты час, і таксама, каб яны пакінулі свае адбіткі пальцаў. Але большасць людзей спакойна да гэтага паставілася. Мне здаецца, што ў гэтым выпадку і праваахоўныя органы нейкую карысць з гэтага хочуць займець, як мага больш атрымаць адбіткі пальцаў у людзей, каб стварыць базу і па гэтай базе ўжо прыміраць іншыя злачынствы, дзе ёсць адбіткі пальцаў. У перадачы «Экспертыза свабоды» бяруць удзел Мячаслаў Грыб і Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гаспадар Костка, вы як ацэньваеце палітычны ўплыў выбуху 4 ліпеня, як гэта паўплывала на грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне? Вось ва ўлада ў пачатку была, здаецца, спакуса пачаць кампанію супраць апазіцыі і звязаць яе з гэтым выбухам, але потым хапіла розуму, каб не пачынаць тут кампанію. Гаспадар Костка, як вы ацэньваеце гэту сітуацыю? Я таксама лічу, што вялікага ўплыву гэта на грамадска-палітычнае становішча не казала. З самага пачатку, калі б мяне, дарэчы, Радзіо Свабода брала інтэрв'ю на конт апазіцыі, калі пачалі хапаць, я сказаў, што ніякая апазіцыя да гэтага дачынення не мае, таму што гэта вельмі сур'ёзная справа правядзення такого мерапрыемства. Там такіх людзей, па крайней меры, я не ведаю, якія б здольны былі правесці такое мерапрыемства. І спроба кінуць цень на апазіцыю, это было просто некая даже компрометирующая владу гульня. На авторитет улады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло поуплывать на авторитет, на имидж. Одинное, кто подорвал свой имидж и вельми мощно, это спецслужба. Спецслужба отказывая за попередження террористичной деятельности и все гэтые выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что справу, за кую отказывая спецслужба, повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацавала нормально. Она забеспечила парадок после выбуха, она забеспечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, які завалил певный керунок, повинна была жадобина примусить написать рапорт об отставце. Больше того, на пропанову главы державы занять еще больше высокую посаду, он дал сгоду. Это насцярожува і здзіўляюць. Можа, адзіным палітычным наступствам выбуху стала адстаўка сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і чыстка сілавых структур ад людзей Шэймана. Не толькі беларускія спецслужбы, але і самыя сучасныя, самыя прафесійныя спецслужбы, такія як ФБР амерыканскі, ізраільскія спецслужбы, не могуць прадухіліць сёння тэрарыстычны акт, на жаль. Таму тут на гэтым фоне такія ўжо абвінавачванні ў адрас беларускага КДБ, можа, і не зусім справядліва. А вось што тычыцца следства па справе выбуха, можа, вось тут праблема прафесійнасці выявілася нашых спецслужб, нашых праваахоўных органаў. Падаецца, што яно ўсё больш, гэтае следства набывае нейкія анекдатычныя формы, ператвараецца ў некі фарс. Імкненне сабраць адбіткі пальцаў ва ўсяго мужчынскага насельніцтва Беларусі нагадвае хутчэй імітацыю расследавання, хутчэй спробу паказаць Лукашэнку, якую вялікую працу правялі праваахоўныя органы, чым рэальна. Рэальнае раскрыццё гэтага злачынства. Гаспадар Грыб, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства? агульных звестак, якія вядомы, хачу адзначыць, што быў зроблены вельмі вялікі ўціск на следчыя органы, якія займаліся гэтай справай. І тыя людзі, якія там працуюць, каб паказаць, што яны нешта робяць і робяць шмат, яны вельмі пашырылі межы пошукаў гэтага злачынца ці злачынца і пачалі займацца вот тым, аб чым вы казалі ў сваім пытанні. Раней казаў, што перш за ўсё трэба было звярнуцца да насельніцтва, і потым я пачуў, што да насельніцтва звярнуліся і нават прызначылі некую награду за тое, што даст чалавек інфармацыю. Але вынікаў няма. А недавно я чуў, што на Березінскім заводзе шкляным нават разнарадку далі, каб усе рабочыя мужчыны аддалі свае адбіткі пальцаў. Цяжка сказаць, што гэта приблизить органы для находки злочинства. Может, это злочинец уже давно за мяжой. Следство идет незадовольняюще. Уже амаль что хутка полгода, а выников нема. Господар Костка, как вы оцениваете следство, якое идет по справе о выбуху, что она демонструе профессионализм и бездопоможность? Гэта справа ніколі не будзе раскрыта, па крайней меры, ў гэтых сучасных умовах. І все гэтыя намаганні на самай справе – это імітацыя. І тое, што міліцыю заставляюць займацца гэтай справай, тое самае, што дзецка педіатра заставляць лячыць пацыентам зубы. Гэта павінна займацца спецслужба. І ўсё, што робіцца, гэта спроба паказаць, што нешта робіцца. Але мэты знайці выканаўцаў і заказчыкаў такой мэты не праглядаецца. Вот чым справа. У перадачы ўдзельнічалі генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.